أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. دلتا الله رب العزت علت ذکر کئی دما قبل لکفرون منگویلو چی ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاتو چاچی دا اللہ حکم بدل کو نو دا غد پارا با سخ عذابی نو دا اللہ حکمونو بدلولو والا سوک دی. اغا دلتا ذکر کئی ویزوین للذین کفرو خیستکڑے شوے دے دا آغا کسانو دا فارا چی کافران دی. اے سا علماء کرام ذکر کئی زوین بی قہر اللہ تعالی دا اللہ پا قہر باندی زان خیستکڑے دے دا شانتی شیطان ورتا دا دنیا دا کارونا خیستکڑی دی پا دی مومنانو فوری ٹوقی کول دا ورتا شیطان خیستکڑی دی نو زوینا خیستکڑے شوی دی للذین دا فردا کسانو چی کفرو کافران دی الحیات الدنیا جون دنیای ویسخرون من الذین آمنو او ٹوقی کیفا کسانو فوری چیغی ایمان راوڑے دے مومن مسلمان پسی ٹوقی کئی مسلمان پسی ملنڈی مسخری کئی امیر صرف دا تبلیغ کار کئی دابا پسی خان دی ٹوکی ٹکالی با پسی کئی امیر صرف تب وئی دنیا کم خط دور سیدا اترا غلی وزدلتا ماتا تبلیغو نکے دنیا وئی دنیا سمرا ترقی وکڑا اترا غلی ماتا وئی چی دا منزب پرز داودس پرز وئی بدی پسی مسخری کئی نو دا سڑے اللہ وئی دا تباو برباد دے دا دا آگ کسان وبارکی جی دا اللہ والا پسی سوک ٹوکی و مصفرے کئی نو حکم واورا والذین اتقو فوقهم یوم القیامہ وی آگ کسان چی غیزان بچکو دا گنانا فریزگاری وکڑا فوقهم وی دا باد فاسی یوم القیامت فورز دا قیامت باندی زمت لب جنتون پاس دی او دا ٹوکو والا دا بلان دی پاور کی سو دی جنت والا با اغا با اوچت دی جنتونا اوچت دی نو دی وجنا خپکی گمو اے دا دن دائی پتا پسی با خلق ٹوکی گئی تا تبا خلق سادا با دا وی دا شانتی ستا پا گیر پسی با ملنڈی کئی خود خپنشی الله وی ما تعالی جنتونه ته ارکړی دی د قیامت پر ورځ به دی ولاندې زرین او خوار په اور کې بسوځي او تبا او چت په جنتونو کې الله دې زماسته نصیب کی. فرمای والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله تعالی رزق ورکي هغه چا ته چې خوښ شي به حسابا به حساب او به کتاب او الله دې ول رزق ورکي. علما کرام سو معنی ذکر کوي. دلته اول نمبر معنی چشمار به نشی کېدل دومره رزق بول ورکي دومره میوجات بول ورکي دومره نعمتونه بول ورکي چې هغه بشمیرل نشي. دویم نمبر چې دا مستحق د دې نه دی خدای لکه د دې څومره مال کړی دی اعمال یو طرف ته کې او د نعمتونه بل طرف ته کې نو دا بعد هغه د اعمالونه بعد د انعامات او د رزق با ډیر زیاتې د هغې په مقابله کې. درېمه معنی واوره الله به ولا داسې رزق ورکې چې د ده باډو ګمان نه وي د به دا ګمان هم نه و. الله ولا د هغې نه ډېر زیات رزق ورکو. بله معنی واوره الله به ولا داسې بې حساب او بې کتابه رزق ورکې چې بېرته به تیا اخلي نه دا نه چې په دې به زوال راځي دا به ختمیږي نه نه. الله به ولا رزق ورکی او بل مانا وورا دا چی اللہ با تا دا دین کار کوا اللہ بتالا پا دنیا کی بے حساب بے کتاب مال دولت در کیا دا چی جنتونو کی بتالا دیر زیاد مال دولت در کی. نمک کی کان اللہ سو امتا واحدا کان اللہ سو امتا واحدا ویودا خلقو یو جماعت وڈلا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَاللَّهُ رَبُّ الْعِزَّةِ رَاوِدِ غَلْفِ غَمْبَرَان. بَعَثَ ماضی استمراری دا یعنی فی درفی اللہ تعالی خپل پیغمبران راولی گل. اللہ تعالی پیغمبران د دین د فارا راولی گل سم مطلب چې امت یو دې دې کې اونره غونت سوال پیدا کیږي چې دا خلق ټول په یو دین باندې وو دا خلق ټول یو جماعت په یو دین اسلام باندې او په توحید باندې نو پیغمبرانو راتللو ته بیا څه ضرورت و پتا به خلق سوال کوي ستا جواب به صحیح. کان الناس امتا واحدا ګوره تا آدم علیه السلام نو اخلا تر نوح علیه السلام پورې لس پیړۍ تیرې شوې دي. قرآن نوح علیه السلام دا غفلار لامک دے دا غفلار متو شلخ دے دا غفلار حنوح ادریس علیه السلام دے تا ادریس علیه السلام پلار یرد دے تا یرد پلار محلائل دے دا محلائل پلار انوش دے دا انوش پلار شیس علیه السلام او دا غفلار آدم علیه السلام دا لس پیڑی دی دا په یو دین باندې او شرک چا کې نو راغله. والله رب العزت نوح علیه السلام اول نمبر پیغمبر دا ولی د دین دای جوړ کله دے زکه په دی وخت کې بیا خلکو شرک شروع کو هغه شرک شروع کو ود او سوا یغوس او یعوق او نصر دا شانتی هغه نه خدایان جوړ کلو شیطان ورته عمل خسته کړه مخ کې مونږ ویلې دي. نو الله رب العزت پیغمبر را ولیگو دلته فرمای چې دا خلق وو یو ډلا نو الله پیغمبران را ولیگل هو دلته د دې جواب واورا کان الناس امته واحدتا و دا خلق یو جماعت یو ډلا وا په یو دین باندې وو. دا قران تفسیر کوي بازی یو زه پبل زه سرا چکلا تا یو لسما سپارا سور یونس راوالے آیت نمبر 19 آلتی دے جواب بستا حل چی آلتی فرمائی وما کان الناس امتا واحدتا نو داخلک یو امتا چو داخلک یو امتا فاختلفون دیو اختلاف پیدا کو. نگورا کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین دا پیو لاس کیونی سا او اما کان الناس الا امتا واحدتا فاختلفو دا پدی گس لاس کیونی سا نو دا پخت لکو دا آغای و لسمی سپاره نراولو پا دیزه که که دا امت واحده تن نباده که دا نو داتی بشی کان الناس امت واحده تن فخت لکو دا خلک یو دین باندی و دیو اختلاف وکو پا باس الله نو اللہ پیغمبران راولی گل چه کل دیو اختلاف وکو شرک شروع کو اللہ پیغمبران راولی گل پا آغازه کی و لسمی سپاره که ات نمبر اون نسکی یون نسکی آغی کی پیغمبرانو ذکر نده شوه وی او دا خلق پا یو دین بانده نو دیو اختلاف وکو نو دا پا باس الله النبیین و مبشرین و منذرین دا حل تیوی ساغی سرا ولا گوا او آغا پخت را پورا اولا دلتا ولا گوا نو مانا با دیر خونده ورشی نو سا سنگا مانا با تکیدا چی کان اللہ سو امت واحده تنو دا خلق یو جماعت وڈلا پا یو دین باندی فاختلفون دیو اختلاف وکو پا باس اللہ دا جزا دا دا دین مخ کی متعلق مقدر اغا پٹتے فاختلفو اغا پا کی پٹ پروتے لکا کان الناسو او دا خلق امت واحدتن پا یو دین باندی بے قف لکلے ودرے گا پا دیزے باندی فاختلفو راوڑا فاختلفو دی چی راوڑو اب اگه پڑ کنتے نو بیا دیو خلقو اختلاف شروع کو چی خلقو اختلاف شروع کو نو فباس اللہ اللہ راولی گل النبیین پیغمبران مبشرین او زیر ورکون کے اغمنون کو تا ومنزرین او یر ورکون کے نمنون کو تا سوک دا اللہ دین منی آغی تا خوشخبری ورکوا او سوک نمانی اغو تا عذابونو ذکر کوا یروا نو مسلا حل شوا دا سی بای کان الناس و دا خلق امتا واحدا تن یو جماعتو فاختلفونو دیو اختلافو کو اختلاف پاکی پٹ پروتے فباس اللہونو اللہ تعالی فی در فی راولی گل النبیین فی غمبران مبشرین زیر ورکون کی و منزرین و یر ورکون کی نمانون کتا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابُ او دا پیغمبران دا صد پارا دا دیو دا اختلاف پا سبانی حتماو نازل کو دا دیو سرا کتاب دا هر پیغمبر سرا اقبل صحیفی یا کتاب راغے بالحق دا فارا دا کارا کولو دا حق لیحکوم بینهم دا دی دا فارا چی پیسلو کی دا دیو دا قرآن کتاب دا صد پر راغل لے چی دا دیو دا اختلاف ختم کی پیغمبر تاوی تا بردی بیان کی دا دیو دا اختلاف پا پدی کتاب بندی ختمی لی احکوما پیسل دیر پارا چی پیسلو کی بین اللہ سی پا مینز دا خلقو کی فی مختلفو فی پا غصی کی دیو اختلاف کئی پاگی کی مسئلہ حل شدی دے پوری وسمخ کی اختلاف چا کرے دے اختلاف کس نے ڈالا اختلاف کب ڈالا اور اختلاف کیوں ڈالا اختلاف کس نے کیا چا اختلافوں کو اختلاف کب کیا کلے وہ کو اختلاف کیوں کیا ولی اختلافوں کو درے سوالوں نہ دی درے ناغی جوابوں نہ پدے لگ زیکری بورا ومختلفا اختلاف نو کڑے پدی کی فیہ پدی کی اللہ لذین اوتوہو مگر آکسانو چاہو ملیان علم وطور کڑے شو ناکار ملیان من بعد ما جاعت ہم البینات اختلاف کب کیا کلے ہو کو پس داغینا چراغ دیو تا علم علم ور تراغ نو اختلاف ہوکو کیوں کیا ولی ہوکو بغیم بینہم دا وجی دا زدنا پمینز دا دیو کی دا کنی دا وجن اختلاف ہوکو اختلاف چاوکو ملیانو اختلاف کلے ہوکو کلے چی دیو تا علم راغ ملاشون اختلاف ہوکو ولی ہوکو دا وجی دا زدنا درے سوالونا دا غی جوابونا نو مختلفا دیو اختلاف نو کرے پیہی پدی کی اللذین مگر آکسانو اوتوہو چورکلے شوتا من بعدی فستاغین ما جاعتهم البینا تو چراغلل دیو تا دلائل بغیم بینہم دا وجی دا زد دا دیونا الذین آمنو نو اللہ توفیق ورکوا کسانو تا چی مانی روڑے دے موحدینو تا سوک چی مجاہدین موحدین دی اللہ دیاغی چند کلو آگی تے توفیق ورکو لی مختلفو فیہی پا سکی چی دیو اختلاف کڑے و پاگی کی من الحق دا حقنا بیزنی پا حکم پل سر اللہ پا پل حکم سرا مومنان موحدین تی را ٹول کلو را چند تی کلو او چې کوم زديان مليانو ناکاره مليانو ناکاره منافقین خلقو الله هغه په کې پرې خو د په اختلاف کې والله يهدي الله تعالی توفيق ورکي مې اشاء او هغه چاته چې خو غشي کبیا د اختلاف باره کې نور آیاتونه ګوري نو قران کې ډېر آیاتونه راغلي دي چې مليانو اختلاف وکړو سمره ورانه چې جوړیږي په معاشره کې اغه د ناکار مولا د لاس جوړیږي امی ته خو پته نه مولای سي برداسو یا و دي دا ماته صحیح وای خو اغه مولا ناکار مولای د خپل خېټي غم راغستي د خپل پیسو غم راغستي بدعتي مولای دغه د لاس د ټوله معاشره غډه وډه شي نو ګورا ته چې کلا د دې تفصیل ګوري سوره ال عمران آیت نمبر 19 کې الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم واختلاف نه کړه مگر دې مولیانو چې کله وتا علم ورکړې شو آل عمران 19 نمبر آیت کې بیا د شانتی سوره شورا آیت نمبر 14 کې وما تفرق الذين الا من بعد وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم و دې اختلاف نو کړه کله چې وزع علم راغې نو بیا اختلاف وکړه علم نه ولا سم سړیو کله مولا شو نو اختلاف وکړه سوره زهر آیت نمبر 22 کې وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرية من نذیر الا قال مترفوها دا شانتی سوره جاسیہ آیت نمبر 17 کې آلتهم واتیناهم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم سوره بینه درشم سپاره آیت نمبر 4 کی وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه اختلاف نو کړه مولیانو کړه او دا شانتی سوره یونس آیت نمبر 93 فما اختلفوا حتى جاءهم العلم کړه چې علم وتراغه نورسته اختلاف وکړه علم نمک کی سم سره او نو فرمائی والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الله توفيق ورغي چاته جي خوښي دا سميلاري و يوزي کي يو جمعات کي طالبان و داغي سره يو اخونو سيدو يو پیر سيبو نو هغه کلی والا به ډير روټي سخه غوخه د پیرزوني شي به راولو اقا پیر سيب لوي ورکاو ول دا زمون غم شرفير دي نو چرته يو راز هغه خدي په غلار باندې روان دي نو چې ګوري پیر سیب غرموت افروت دی او پوزی نه قشاک راو باسی و ناس دی بیغم افروت دی خزو چی کتری دی ملک خوری دا پیر سیب خوزم نغت مالو نو خوڑا نور طالبان و زان ملک واری سر خونه یاده یو پیر سیب غرموت افروت دی پوزی که گوتی وی دی خواسی پالتو لمنگا روٹه راو روٹه پی بند دکلا هر سیبی بند کلا پیر لمنن سبان نور بسن اوڑای نن بعد پیر سیب چی اندازه ولگو ولا پتا ولا یه دا چی زما دا سامان چی من شوی ری سوا دینا چی دیو زلی در ایما پیر سیب پا انتظار دی و ایسا علت بورا ما چی دا خدی بیر تر آوری بیر تا سامان در آوری یا ورز چرتا پا دی کلی کی واده دی کولاو جماعت دی تاریبان هم ناس دی پیر هم ناس دی زنانا گوری را روانی دی پیر سیب بار پاسی دلی دی تالیب سبق یاد دی داور تاوی دا دی غلط دی دا سیده کا بل تالیب دوی غلط وی سکا بل ته وای غلط وای ټیکا خو جوړې د خو جوړې دا خو هغه مشر مولا دې سمدا چې دومره غلطې نه پکې راو واسین و صحیح پیر خو دارې در خو استاد دې دا ځکه سبق نه یادې نو بیرته و دې پیر را سٹارټ شي نو هغه مولا چې کله مولا اختلاف جوړ کو نه کار مولا او حق مساله به هغه ته وای دا سید نه ری نو خره به هغه به سی ور روانې نو دا نه کار مولا دې نه بزن ساتي نو فرمای ام حسبتم آیاتو گمان کو یل تدخل الجنتا چایا دیو با داخل شی جنت تا وای دا گمان مکوا چې زبا د غسی جنت تلا شم نن نه ته بسختی تیرې ته بد دین دعوت کې دین برسه بلتا دا شادی جهاد بکې حج بکې روزه بنی سی کلمه د شهادت بد زړه نه وای نوالا با اللہ تا جنت تبوزی لکا دلتا ام حسبتم آیتاسو گمان کوئی انتا دخلو الجنتا چی داخل بشیدیو جنتا مخی بلزے کی اللہ رب العزت فرمائی بسور آل عمران آیت نمبر 142 کی وی ام حسبتم انتا دخلو الجنتا ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ویعلم الصابرین اللہ رب العزت وی تاسو گمان دے جنت جنت تا بدا سی داخل چنا نا وی زبا تاسو باندی امتحان کو مانو بوم بچی سوک دے پتاسو کی مجاہد او سوک دے منافقون والا بتا بے جنت تزی دقا شانتی پا بلزے کی ہم پرمائی سور توبہ ایت نمبر سورہ کیا ماسیبت من تترکو ولم آیت یعلم اللہ الذین جاہدو ملکم وی تاسو کی مجاہدین زم معلوم کما اللہ تخفت رخو موتا تے وقینو بیا برست جنت تزی نو ترغیب الى الجهاد تا نو آیا تاسو گمان کوئی انت دخلو الجنتا چی آیا دیو با داخل شی جنتا چی داخل با شی تاسو جنتا ولما یادی کم مسال اللذین او دال ندی لا ندی راغلی تاسو تا حالات دا کسانو خلو من قبلكم چی آغا دیر شوی دی ستاسو نمخ کی ستاسو نمخ کی امتونو باندی پیغمبرانو باندی دین دعیانو باندی سمرا سخت دی تیری شوی دی اگر تاسو لانه دی تیری کردی و تاسو واسم دی جنت تا مکوی نا سختی با تیره سختی با برداشت که نوالا با تبیع جنت تزی نبی علیه صلات و سلام اگر ناسته حباب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی دی آغا نبی علیہ الصلات والسلام تا فریاد کئی نبی علیہ الصلات والسلام ورتا فرمائی و یا حباب وی تا باندی قصہ سختی ندی راغلی دیتا سختی موایا دا مخکینو امتونو حال را یاد کا مخکینی امتونو کی دا دین دا یانو سر با دمرا تکلیفونا با رسیده ورتا چکن دا بیوکن استلا او دا دین دائی بی راوستو اگه بی پکنی غوز راو او منشار بی راواغ استو پا من بی دوزه کو پا ماو تا بندی خوی اگه سختی ندی راغلی اگه حالات زان تر یاد کئی تا تم تکلیف رسی نو داگه پیغمبران و واقعات زان تر آمخی تکوا روست چرتا نشی نو مست هم الباسا او رسی دلی و دیوتا اولگی و ضراء و مرزونا و زلزل و جلق و لیشوی و امتحانات پی راغلی و دری قسمه امتحانات پا دیو باندی راغلی و اول نمبر الباسا و تاوانون پی راغلی و دویم ضراء و دبدن تکلیفون پی راغلی و دری و زلزل و امتحانات پی راغلی و جلق و لیشوی و قسمه قسم سخت امتحانات پی راغلی و خواه دی زین وزاق و بالکلام حتی تردی پوری یقول الرسول چویل با رسول لازی لگ مشکل دی توجو سرا چویل با رسول واللزین آمنوا کسانو چی ما نیرا وڑے دی ما ہو چی دا دسرو متا نصر اللہ چی کلب دا اللہ امدادی الا ان نصر اللہ قریب خبردار دا اللہ امداد گورے دیر نیز دی دے دا لگزے مشکل دے اول نمبر توجیح واورا دیر بہترین توجیح دا یادکا دا مانا یادکا یقول الرسول وی رسول با دی خلق طویل سبے ویل والذین آمنو او آکسانو چاگی ایمان راوڑے دے مسلمانان عام مومنان مومنانو بسویل متا نصر اللہ جہاد لبتریو تکلیفون بوتراغلل مومنانو بویل متا نصر اللہ دا اللہ امداد بکلئی دا اللہ امداد خمونگا ونلی دو نو یقول الرسول پیغمبر بورتویل الا ان نصر اللہ قریب دا اللہ امداد نزدی دے دا رسول وینای ولی مخکی کلا یقول الرسول اول دا مومنان وغا پا کاروا دا وجه دا تقدم دا مرتبینا دا پیغمبر مرتبه اوچته دا اعلا درجه والای دی وجه نا رسول وینای مخچی کلا بیا پا دیروس تالا ان نصر الله قریب کی متا نصر الله دا دا وجه دا تقدم دا زمانینا مقتدیان سوال وکو مقتدیان وی متا نصر الله ایمان والا وی رسول ورتویا لا ان نصر الله قریب دا اللہ امداد نزد دے گورا حتی یقول الرسول دا رسول وینا دا رسول وینا ہو لگا رست پکار واخو دا سوجنے مکی کلا مرتبہ اچھتا دا پیغمبر والذین آمنوا ما ہوا قسانو چیمان روڑے دا سرا متا نصر الله دا اللہ امداد بکلی مومنان وی دا اللہ امداد بکلی نو یقول الرسول رسول بورتویل الا ان نصر الله قریب دا اللہ امداد دیر نزدی دے یری گمو دا اللہ امداد راتلو والا دے دویم نمبر توجیح واورا چی مسلمانانو مومنانو او رسول تا دوانو دا ویناوا چی کلبا تکلیف راغ جنگ بشروشو یادا شانتی بل سخت براغلا خور تا پتاوا چی دا اللہ امداد براوزی خود وجی دا دعا نبیویل دا غختل دعا پترقا بیویل متا نصر اللہ یعنی اللہ امداد راولی گا نو اللہ ورطوی علا ان نصر اللہ قریب دا اللہ امداد دیر نزدی دے زما امداد نزدی دے یا پیغمبر بورتویل چی دا اللہ امداد راتنون کے دے بل توجیو آورا حتی یقول الرسول دریم نمبر چی ویل با پیغمبر او آکسانو چی مانے روڑے دے ماہو دا سرو پیغمبر با بالکل لشک نبار ویل آغا با یقین و ازرائی عجز دا عجزی پوجب ویل متا نصر اللہ دا اللہ امداد بکلی اللہ وخرا تا وخیا دا امداد راتلو اللہ ذرہ ولی گا امداد او مومنانو مومنانو با دا وجی دا تردد دا وجی نویل دا شک دا وجی نویل پیغمبر با تبعان ویل لیس علی سبیل شک شک بک با پکی نو عام مومنانو با شک کاو پا دی کی نو پیغمبر با بغیر دا شک نویل چی متا نصر اللہ اللہ امداد وخرا توخایا امداد بکل رازی او مومنانو با دا شک دا وجی نویل چی تاسو آئی دا اللہ امداد دے کم دے دا اللہ امداد نو پیغمبر بورتویل علا ان نصر اللہ قریب خبردار دا اللہ امداد دیر نزدی دے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ دا غا توجیح پا دیکی واورا غا دا سی ہوئی وی حتی یقول الرسولو تردی پوری چویل با رسول رسول بسویل استقیمو عباد اللہ دا اللہ بندگانو کلک شید اللہ پا توحید باندی والذین آمنو ماہو او مومنانو بسویل متا نصر اللہ چی مونگا دا اللہ پا توحید باندی کلک شو نو دا اللہ امداد کم دے چی مونگ تا برازی پیغمبر بورتا بیرتا بیل الا ان نصر اللہ قریب خبردار دا اللہ امداد دیر نیز دے دے وہی شوی وسو دا یو توجیح پا کیا دا خدا بہترین دا سنگا چی قول الرسول یو دا چی پیغمبر باویل استقیم عباد اللہ دا پٹ مقدر دے بکی پیغمبر باویل دا اللہ پا عبادت باندی کلک شای مومنان باویل دا اللہ امداد بکلی پیغمبر بورتویل اللہ ان نصر اللہ قریب دا اللہ امداد نیز دے دے یا دا یقول الرسول پیغمبر بورتویل اول مومنان باویل مقتدیان مومنانو چی متا نصر اللہ دا اللہ امداد کلدے یقول الرسول پیغمبر بورتویل الا ان نصر اللہ قریب دا اللہ امداد نزدی دے حتی یقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب اصل کی داسی والذین آمنوا ماہو متا نصر اللہ حتی یقول الرسول الا ان نصر اللہ قریب بس دے سر سزی ہم تولی دا ہاں بیا زوین للذین خیستکلی شوی دے آل کسانو تا چی کافران دی الحیات الدنیا جون دنیای ویسخرون من الذین آمنو او ٹوکی کئی با کسانو بسی چی مانے روڑے دے والذین اتقوا کسان چی آغا پریزگار دی تقوا والا دی فوقهم یوم القیاما دا پاس بی بورز دا قیامت باندی والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکی چاته چې خوښ به حساب کان الله ثم توحد او دا خلق یو دین باندې یو ډلا فبعث الله ندي اختلاف او دا به پټ پروت دی نو الله تعالی راولی گل پیغمبران ير ور کون کی زیر ور کون کی او ير ور کون کی وانزل اور ویلگو ما هم الكتاب ددی سر کتاب بالحق دفر د کار کولو د حق لیحکم بین الناس دی د پر چی پیسلو کی پمنز د خلقو کی فی مختلفو فی ازی دی اختلاف کو و مختلف اختلاف نو کڑے به بدی کی الا الذين مغرا كسانو اوتوه چورلش او تعلم من بعد پس داغینا ما جاءتهم البينات چراغل دیوتا واضح دلائل باغیم بینهم دو وجید زد دیونا فهد الله الذين آمنوا الله توفیق ورقوا كسانو تا جیمان راولو لما اختلافو فی آسگی دیو اختلاف کاو من الحق دا حقنا بی اذنی دا حق نے اختلاف کاو بی اذنی بہوکم فلسرا اللہ توفیق ورکی چاہتا چی خواشی دنی غیلاری ام حسیبتم آیا تاسو گمان کوئی انتا دا قلو الجنہ دا چی داخل بشی دیو جنت تا بی مشقتا ولما یاتکم مسل اللذین او چلا نبو راغلی دیو تا مسل حالات یا صفات حالات دا کسانو حلو من قبلکم چا غدر شوی دیستا سنمخ کی مست هم الباسا و رسید لیو دیوتا تاوانونا اولگی و ضررا و مرزونا و زلجر و جڑقا و لیشویو حتی تردی فوری یقول الرسول چوی البا دیوتا رسول والذین آمنو ما هو کسانو چیمان را وڑی دسرا متا نصر الله کل بید اللہ امداد الا ان نصر الله قریب خبردار بے شک اللہ امداد نزد دے بیا زوین للذین کفروا خیست کلیش وے دے دا کسانو دفارا چی کافران دی الحیات الدنیا اغجون دا دنیا اغجون دا دنیا جون دنیای ورته چا خسته کړي شیطان ورته خسته کړي دي ویس خرون او ټوکی کوي من الذین آمنوا دا کسانو پوری چا مؤمنان دي والذین اتقوا فوقهم کسان چې تقوا والا دي د فاسبی په ورځ د قیامت باندې الله رزق ورکوي چا ته چې خوښ شي به حساب کان الناس داخلکم متواحدة په یو دین باندې یا یو ډله فبعث الله والله تعالی راولی گل پیغمبران مبشرین زیر ورکون کی ومنذرین یار ورکون کی وانزل ما هم الكتاب راولی گو د دیو سر کتاب بالحق دفار دخکار کول د حق لیحکوم بین الناس دی دفارا چی پی سلو کی پمیز دخل کو کی فی مختلفو فی باسگی دیو اختلاف کرو ومختلف فی اختلاف نو کرے پدی کی الا اللذین مگر آکسانو او تو هو چور نشوتا ایلم من بعد ما جاءتهم البینات پس دا غینا چراغلل دیوتا دلائل بغیم بینهم دووجی دزدنا پخپل میز کی پہد اللہ اللذین آمن واللہ توفیق ورکو مومنانو تا لیم اختلافو پی دا سنا جی دیو اختلاف کاو چاچ اختلاف وکو اللہ تی مومنانو تا توفیق ورکو من الحق دا حقنا بی اذنی بہوکم پل سرا والله يهدي من يشاء الله توفيق ورقي چاد جخواش الى صراط مستقيم دني غلاري ام حسبتم يا تاسو غمان کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته به مشقته ولما ياتيكم مثل الذين او لاندی راغلی حالات دا غسانو خلاو من قبل کم جستاسو نمخ کی تیر شویدی مست هم الباسا و رسیدری و دیوتا اولی و ذرا و مرزونا و زلزل و جلقوال شویو حتی تردی پوری قول الرسولو چویل با رسول والذین آمنو ما هو و قسانو چی مانی را ولد سرو متا نصر الله قلب اید اللہ امداد الا ان نصر الله قریب نو خبردار دا اللہ امداد نزدی دے مائی امیر سلام.